Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 5 Temmuz Pazartesi, yıl 2010, ay 7, gün 186, Hızır 61. 1431 Hicri Recep 23, 1426 Rumi Haziran 22. Günü tarihi, 15 yıl önce bugün 5 Temmuz 1995'te vefat eden yazar Aziz Nesin 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu. Aziz Nesin, sosyal hayatın aksayan yanlarını halk topluluğunun hoşlanacağı biçimde kaleme aldı. Kitapları yabancı dillere çevrildi, kendisi sayısız ödül aldı. İstanbul'da Çatalca'da çocuklar için Nesin Vakfı'nı kurdu. 1993 yılında Sivas olaylarında yanmaktan son anda kurtuldu. Temmuz ayında, balıklar. İzmarit'in Barbunya'nın, Lüfer'in ve bilhassa Tekir'in ızgarası iyidir, tavsiye edilir. Çiçekler, zambak, soğan, aslan ağzı, kökten ayırma, yaz papatyası, fide, safran, soğan, ada soğanı, kökü yerli veya ömrü 2 yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Meyveler, ağaçlar yeşil iken budanmaya devam olunur, kayısı, armut ve erik ağaçlarına göz aşısı yapılır, kayısı ve şeftali yapraklarının bir kısmı koparıdır. Sebzeler, havuç, maydanoz, semizotu, salata, kuzu kulağı, tereotu ve her çeşit turp ekilir. Bahçıvanlık. Bu ay çok sıcak olur. Özellikle lodos rüzgarları bitkilere fena etki yapar. Körpe bitki tarlaları, bazı nazik çiçek fidanları, karanfillerle gülleri bu rüzgardan elden geldiği kadar korumalı ve hasırla üstü örtülmelidir. Güz mevsiminde açacak vakti gelmiş çiçekler koparılırsa tekrar açar. Güllere sürgün, yaprak aşısı yapılır. Yedi veren gülleri bir daha çiçek açabilsinler diye son kez bu ayda budanır. Sardunya, begonya ve benzeri çiçeklerden çelik yapılır. Karanfiller daldırma ile çoğaltılır. Çanta ve çuha çiçeklerin ekilmesi biter. Tarlalar. Çok yerlerde ekinler biçilir, demet yapılır. Bazı yerlerde ise nadasa bırakılan tarlalar gübrelenir ve sürülür. Ahır ve kümes. Ahır ve kümesleri temizlemeli ve havalandırmalıdır. Bu ayda kuzular kırpılır, içtikleri sulara dikkat etmek gerekir. Yemek listesi, gün 186, sebzeli piliç güveci, pilav, salata ve krem karamel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh, busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change is shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Açıldı haftanın ilk Açık Gazetesini açtık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la oluşan, o Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, The Band grubundan Forever Young adlı parçayı dinledik. Solist olarak da Bob Dylan, parçanın bestecisi ebedi genç Bob Dylan vardı. Ama asıl çalmamızın sebebi, parçayı The Band'den bir şeyle başlamamızın sebebi, Robbie Robertson'ın The Band grubunun Kanadalı, yarı kızılderili şarkıcı, besteci ve gitaristi, kurucusu grubun. Onun doğum günüydü, 1943'te bugün doğmuştu. Bağımsız çalışmalarına da devam ediyor, günümüzde de kendisi önemli bir müzisyen, ona da günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, şimdi haberlere bakalım. Çok sayıda ölümcül haberle, karanlık haberle dolu ortalık aslında, ama ne yapalım ki böyle. Pakistan'daki türbeye yapılan intihar saldırısında ölü sayısı 42'ye çıktı. BBC Türkçe'den bakacak olursak, Lahor kentindeki Sufi Data Derbar türbesine evvelki gece düzenlenen intihar saldırılarında en az 42 kişinin öldüğü, 175'ten fazla da yaralı olduğu belirtiliyor. Her yıl hem Şiilerden hem de Sünnilerden yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği bir şey. Bir yer burası ve tarihinde ilk defa olarak, yüzyıllardan beri ilk kez bir cuma günü güvenlik nedeniyle geçici olarak ziyaretçilere kapatılmış. 2001'de de Pakistan'da eylemlerin başlamasından bu yana bir Sufi türbesine düzenlenen en büyük saldırıydı. Üstlenen olduğumu bilmiyorum. Bu 2 Temmuz tarihli bir haber ama muazzam büyüklükte olduğu için. Üstlenen yok ama Taliban'ın yaptığına dair haberler görebilmekte mümkün. Daha doğrusu mantıklı olan budur falan gibi bir şeyler söylüyorlar. Evet, türbe avlusunda muazzam bir tahribat var. Patlayıcılarda bilyeler kullanılmış saldırganlar patlayıcıların etkisini artırmak için en az 2 eylemci intihar eylemcisi varmış. Üç patlama olmuş. İkisi türbenin ana avlusunda, biri de bodrum katında meydana geliyor. Bu arada Taliban da kendisiyle ilgisi olmadığını bu saldırının, yabancı gizli örgütlerin bu saldırıdan sorumlu olduğunu açıklamış. Evet, geçen yıl Pakistan ordusu, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz, biz de paylaşma fırsatını bulmuştuk bu haberleri. Güney Veziristan diye bir bölgede militanları hedef alan çok büyük bir operasyon gerçekleştirilmiş ve Pakistan ordusundan gelen açıklamalara, üst düzey açıklamalara bakılacak olursa, tam bir militanlar karşısında tam bir zafer kazandık demişlerdi. Ama pek de öyle olmadı. Hala militanların çok faal olduğu çeşitli BBC'nin haberlerinden de ortaya çıkıyor. Dehşet verici bir manzaraydı demiş Muhammed Nasır. Her yerde kan içinde cesetler vardı. İnsanlar ağlaşıyordu demiş. Güvenlik görevlilerinden Muhammed Nasır. Bu böyle. Pakistan'da, Meksika'da uyuşturucu çeteler arasında korkunç bir çatışma haberi vardı. Zaten Meksika'dan son 1-2 seneden beri gelen haberlerin büyük çoğunluğu bu şekilde. Rehabilitasyon merkezi baskınları, bilmem ne baskınları diye devam eden çok ağır bir kar çatışması diyebiliriz herhalde, yaşanıyor orada. Bu seferki ölü sayısı normal sayabiliriz, her zamanki gibi aslında, 3 aşağı 5 yukarı. Korkunç katliamlar, bayağı savaş gibi şeyler yaşanıyor. En az 21 diyor. Evet. Sonora kentindeki, Sonora eyaletindeki Nogales kenti yakınlarında bir yolda meydana gelmiş. Batika'da 9 gözaltı, bunlardan 6'sının yaralı olduğu belirtiliyor. Joaquin El Chapo lakaplı Guzman önderliğindeki Sinaloa çetesiyle Beltran Levia çetesi arasındaki bir silahlı çatışmaymış bu. Bu yıl son 5 yılın en ölümcül dönemi yaşanmış. Şimdiye dek 5000 dolayında insan çatışmalarda ölmüş. Evet, çok trajik bir şaka gibi. Yani inanılacak gibi değil çünkü rakamlar gerçekten. Halktan destek istemiş Cumhurbaşkanı Calderon. Bunun da ne anlama geldiğini kavramak kolay değil herhalde, değil mi? Bu verilmesi gereken bir savaş, zira geleceğimiz tehlikede demiş. Yani Cumhurbaşkanı Calderon 2006 aralığında uyuşturucu çetelerine karşı savaş açmıştı deniyor. 23 bin kişi ölmüş ha? Toplamda evet. Evet. Ve gittikçe de hızlanan bir savaş var ortada. Tüm bunların sebebi ise aslında Meksika ile Amerika arasındaki uyuşturucu ticareti. Meksika üzerinden giriyor uyuşturucunun büyük bir kısmı. Uyuşturucu dediğimiz çeşitli maddeler aslında. Bir ya da ikisi değil. Çeşitli madde Meksika üzerinden giriyor ve bunun sonucunda da oradaki kar çatışması bunu yol açıyor. Bunun kaynağı da Afganistan, öyle mi? Aslında evet, eroinden bahsediyorsak büyük oranda Afganistan olduğunu söylemek herhalde doğru. Yani %90'ından fazlası çünkü Afganistan'da üretiliyor. Evet. Miktar kokainden de bahsediyoruz vesaire vesaire. Ama sonuç olarak aslında tüm bunların bu şekilde oluyor olmasında ABD'nin göçmenlik yasasından tutun da Meksika'nın şu durumunun neden böyle olduğuna dair pek çok şeyi de yan yana getirip görmek gerekiyor herhalde. Çok bir kolay de tabii, içinden çıkılacak bir şey değil. Bir de bu tabii uyuşturucuyla savaş denen, aslında tıpkı terörle savaş ya da kanserle Reagan'ın savaş. Uyuşturucuyla savaşı aslında Bush'un terörle savaşına çok benzeyen bir savaş değil miydi şey açısından? Hani bol para döküp orada burada insan öldürmek üzerine kurulu, neden ve nasıl oluyor olduğunu görmezden gelmek isteyen bir yapı. Hala devam ediyor değil mi? Ediyor. Tamamen bunun üzerine kurulu. Zaten Amerika'nın ve Batı'nın politikaları her şeyle savaş üzerine kurulu. Görüldüğü yerde ezilmeli mantığıyla. Yani uyuşturucu, yani içki yasağı günlerinden beri tartışılmakta olan bir şey bu. Pek başarı kazanılamıyor uyuşturucuya karşı savaşta. Ama böyle. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde korkunç bir patlama olmuş. Bu arada ona da devam edelim. Bir petrol tankeri patlamış. En az 230 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hı hı. Tek bir kazadan bahsediyoruz. 190 yaralı var. Yani bayağı bir muharebe olmuş gibi. Burundi sınırında Güney Kivu eyaletindeki Sange köyünde meydana gelmiş. Ölen askerler de var, siviller de var falan. Böyle korkunç bir durum. Şimdi tabii yalnız detaylara bakıldığı zaman insan gene çok tanıdık, aşina olan ve insanın yüreğini hakikaten kanatan bir şeyle karşılaşıyor. Bir kaza olmuş ama kazada nasıl ölmüş diye düşünüyorsun değil mi bu kadar çok insan? Yani alt tarafı bir yolcu transatlantik değil ki bu. Kazada devrilen bir tankerden bahsediyoruz. Yani olay şöyle anlatılmış Voice of America'da. Aşırı hız yapan bir petrol tankeri bir otobüsü geçmeye çalışırken devrildi diyor. Peki şoför öldü ve başka bir şey olmaması lazım. Niye bu kadar çok insan? Aslında insanlar kaza olduğu için bir miktar petrol alıp yakıt alıp kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar her zaman olduğu gibi. Evet, Nijerya'da da çok bildiğimiz, Sudan'da da duyduğumuz haberlerden biri işte. Köylüler tankerden sızan petrolü toplamaya koşuşturmuşlar. Çünkü onlar için bir zaten günde 1-2 dolarlık geçimle geçinmek durumunda kalan yeryüzünün lanetlileri onlar. Geliyorlar, o sırada da bir patlama, sonra yangın köye yayılmış. Birinin sigara veya kibrit düşürmüş olabileceği tahmin ediliyor gibi. Alakalı alakasız. Saçma, maksat vatandaşı şey. Yükleyelim faturayı kafalı haberler. Ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyormuş. Yaralıların birçoğunun durumu da ciddiymiş. Yani bir hadi adına trafik kazası diyelim. Bir tek olayda 230 en az ölü, 190 yaralı var ve artmasından korkuluyor. Bu da çok tuhaf bir şey. Türkiye'den de aslında trafik kazası demişken Habertürk gazetesi vermiş. Hakikaten inanılmaz bir bilanço var. Bir başka evet gerçekten korkunç kazalar aslında 28 Türkiye vatandaşı ölmüş kazalarda sadece dün. 115 kişi de yaralanmış. Otobüsle kamyon çarpışmış. 9 kişi ölmüş. Böyle devam eden bir bilançodan bahsediyor. Bu 9 kişinin öldüğü otobüs kazası. İkisi çocuk 9 kişi. 44 de yaralı var. Osmaniye'de olmuş. Felaket durumlar aslında Türkiye'de sık sık özellikle yaz aylarında daha yoğun tartıştığımız ve ardından da işte askıya alınan konulardan biri, geleneksel sayabiliriz değil mi? Bayramlarda, tatil zamanlarında. Şimdi artık bayram ve kazalar artıyor. Evet, hafta sonu sadece ona mı bu herhalde hafta sonuna ya da yaz geldi tatil zamanını. Birileri bir yerden bir yere doğru gidiyorlar. Böyle bir şey herhalde. Şimdi hemen bir amblem koyup trafik canavarı. Trafik canavarıyla mücadele. Trafik canavarına karşı savaş ilan etsek. Uyuşturucuyla, kanserle. Bu yapılmıştı galiba terörle. Bir ara değil mi? Ya ben böyle laflar hatırlıyorum. Hani trafik canavarıyla savaşmalıyız vesaire diye. Yani savaşacak tek şey insanın kendisi aslında. Bundan öte bir düşmanı insanın yok dünyada. Bol bol birbirimizi yiyoruz. Olan bu galiba. Evet. Şırnak'ta bu arada bir askeri birliğe saldırı olmuş. Beytüşşebap ilçesinde, üst bölgesinde. İki korucu, iki sivil yaralanmış, iki de saldırgan terörist diyor. NTV MSNBC öldürüldü diyor. Böyle de bir şey var. Bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor diye biten bir, o da çok aşina olduğumuz, artık bıkkınlık verecek derecede tanıdık bir cümle, operasyonlar sürüyor. Bir başka tarafa geçelim. Amerika'nın başkan yardımcısı Joe Biden. Önemli bir değişiklik var. Bağdat'ta hükümet sorununu çözmek için seçimi önde bitiren iki rakip liderle görüşmüş. Seçim ne zaman olmuştu? 5 ay önce. Ha. Böyle sık sık hükümet çalışmaları için görüşüyor Amerika'dan kimi yetkililer. Önemli bazı değişiklikler var yalnız. Yani Biden'ın Nuri el-Maliki, hali hazırdaki başbakan, Ama kaybetti zaten. Evet. Eski başbakan İyad Allawi ile ayrı ayrı bir araya gelmiş. Şimdi burada değişik şey şu. Bir kere Joe Biden niye bir araya gelip onlara hükümet kurmakta yardımcı oluyor? Böyle bir görevi mi var Amerika Birleşik Devletleri'nin? İşgalci evet, olduğu var. İçin var. Evet, evet, işgalci olduğu için var, evet. Ama tabii kendi perspektif ve istekleri doğrultusunda bir hükümet seçimiyle ilgili değil. Aslında seçim sistematiğinin oturması, adil seçimler yapılabilmesi, halkın kendini ifade edebilmesi ve temsili demokrasinin yerleştirilmesi gibi bir görevi var. En azından kendine biçtiği görev bu. Ama ve lakin tabii işler öyle olmuyor. At pazarlığı başka bir şey değil. Önemli bir değişiklik olmuş yalnız. Sürpriz ziyaret lafını kaldırmışlar. O klişeden kurtulduk. Artık çünkü büyük ihtimalle sürpriz yapılmıyor ziyaretler. Saldırılar daha azaldığı için Bağdat çevresinde. Hani eskiden... Azaldı mı? Eskisine göre. Yani 1000 yerine 100 ölü falan gibi bir durumdan bahsediyoruz. Göreceli bir azalma ama hani eskiden çünkü hop bir uçak iniyordu. Bir toplantılara gidiyordu. Hop kalkıyordu uçak falan. Haberimiz bile olmuyordu. İndi mi kalktı mı ne oldu diye. Evet, şimdi daha böyle şey bak şık bir şekilde de el sıkışıyor hepsiyle. Heyecan verici bir durum var. Fakat haberin son cümlesini sana okumak istiyorum. İşte siyasi bilmem ne hükümeti kurmaya çalışıyor iki lider de koalisyon. Zaten bir sandalye fark var aralarında. O yüzden koalisyon kurmak zorundalar. Fakat iki sandalyeye çıktı fark. Daha hiç hükümet kurulmadan. Hı-hı. Çünkü birisi öldürüldü milletvekillerinden biri. Böylece fark iki oldu. Şimdi son cümleyi okursak. Sünni Ambar ilinde bir hükümet binasına saldıran bir kadın intihar bombacısı 4 kişiyi öldürdü. 23 kişiyi de yaraladı. Yani böyle en sıradan olayların azaldığı bir günde ve tarihinde hiçbir zaman intihar saldırısı olmamış. Hele kadınların saldırdığı yani değil intihar hiçbir şekilde böyle bir şey olaya rastlanmamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bir kadın intihar bombacısı gelip 4 ölü 23 yaralı kendisini de sayarsak 5 ölü 23 yaralı. Böyle umuru adiyeden tamamen sıradan bir günün. Son cümlesi olarak bu da karşımıza geliyor. Bunu da geçiyorum. Irak'ta yüz binleri aşıyormuş dul kadınların sayısı. Kocası, sevgilisi. Yani aslında savaşın öldürme. Ve işgalin sonucunda o kadar çeşitli sorundan bahsedebiliriz ki. Suriye'de mesela yüz binleri yine aşıyor. Iraklı genç kadın ve kızların fahişelik yapmak zorunda kaldığı süreçler. Koskoca köyler oluşturulmuş durumda. Hı. Kaçan kadınlardan vesaire mesela sorunlardan biri az konuştuğumuz. Yani dul kalmak, ölmek, yalnız kalmak, parasız kalmak bunların hepsi çok standart Iraklı halleri artık. Yani çoğunun hali bu. Evet. Afganistan'la ilgili de buna benzer bir durum olduğunu Obama kabul etti geçenlerde. Evet, insani tarafıyla da işin ilgilenmemiz lazım. Bununla ilgili de bir seferberlik başlatacağız falan gibi şeyler söyledi. Çok bu eleştiri arada, olunca. Oraya da bir iki kelimeyle tekrar dönme fırsatımız olabilir. Belki Lübnan'da da mülteci konumundaki 400 bin civarında hı-hı. Filistinli var. Ve katiyen vatandaşlık alamadıkları gibi iş bulamıyorlar. Korkunç bir haldelermiş. Fakat pek bir şey yapılabileceği söylenemiyor. Bu galiba bugün Voice of America'da bir röportaj vardı bununla ilgili. Kendileri vatandaşlık değil sadece temel bir iki hak, mülkiyet hakkı istiyor. Mesela ev filan da en kötü işlerde çalışıyorlarmış zaten. Ve bir kanun tasarısı senelerdir şeyde bunlara iş ve şey güvenliği. Mülkiyet güvenliği sağlayacak bir kanun da çıkarılamamış. Ama o kadar önemli değil. Onlar alışık herhalde zaten. Kendi toprakları olmadığı için. İstanbul'un göbeğinde bu arada bir polise saldırı diye bir haber var. Ölümcül haberleri okumaya devam edecek olursak. Fatih'te olmuş. Silahlı kişiler polisle çatışmış. İki polis memuru ve iki vatandaş yaralanmış. Saldırganlardan biri öldürülmüş. Bunu da geçiyorum. Terör boyutu var mı? Kerkük yumurtalık boru hattına sabotajdan bahsedeyim mi? Ha, öyle bir şey de oldu. Nasıl oldu, kim oldu falan oralar belli mi? Belli değildi son gördüğümde. Mardin Midyat ilçesi yakınlarındaki kesiminde boru hattının cumartesi gecesi patlama olmuş. Irak'ın ihraç ettiği petrolün önemli bölümü Kerkük'ten boru hattıyla Ceyhan Limanı'na sevk ediliyor. Üstlenen olmamış sorumluluğunu. Hı hı. Sık sık saldırılar oluyor. Dökülenler çevreye ne yaptı? Onu da soran yok, eden yok. Önemli de değil. Önemli değil zaten. O çevre etki değerlendirme raporu. Yok canım, o Meksika Körfezi'ne döküldü mü kötü? Benim bildiğim öyle. Ha, öyle. Yani o şeyde sorun yok. Yumurtalık civarında dökülüyorsa kendinden emmeli şeyler var. Gömme özel süngerler var. Sorun olmuyor. Ha, onun için zaten haber bile değil. Yok. Bu arada işte hazır Afganistan'dan bahsediyordun sen de Obama. James Denslow şeyden yazmış. Guardian gazetesinde Denslow da Orta Doğu jeopolitikası üzerinde, jeopolitiği üzerinde çalışıyor. King's College'dan aslında bir akademik. Hiç kimsenin bilmediği bir sivil şey var diyor Afganistan'da. Durum kötü demiştin ya sen de, Obama bizzat itiraf etmişti. Hı hı. Kimsenin umurunda değilmiş. Yani Haziran ayı korkunç bir şey geçti. Afganistan kelimesiyle Haziran ayı çok kötü bitişti. Son 2-3 yıldır da öyle. Yani aslında Türkiye'de Kürt sorununun alevlenmesinin bahardan sonbahara kadar devam etmesi gibi Afganistan'da da böyle bir gelenek oluşmaya oturuyor. Başladı galiba. 300. Britanya askeri öldü. NATO'nun öncülüğünde olduğu söylenen misyonda en ölümcül ay oldu. 100'ün üzerinde, 101 galiba asker öldü. Tam sayıyı bilemiyorum ama tabii tam bir böyle sayılarını, ölü ve yaralı sayılarını NATO askerleri için tam veriyorlar. Öte yandan herhangi bir şey var mı? 2001'den bu yana Afgan sivillerinin, onlar insan mı? Değil tabii. Onun için de sayılmıyorlar. Ya siviller tabii ki başımızın tacı ama aralarına terörist karışıyor. Ondan oluyor. Yani öyle biliyorum ben. Bir de kılık kıyafetleri de çok uygun değil şimdi açıkçası. Ayırt edemeyiz. Hangisi köylü, hangisi terörist? Bu da küresel sıkıntılardan biri. Evet. Hepsi burkalı. Bir garip garip insan modeli yani. Yani yalnız artık bu suç düzeyinde bir ihmale ulaştı diyor yazar James Denslow. Çünkü 2001'den beri hiç kimse tutmuyor hesabını ve tutmak gibi bir niyeti de yok. İyi savaş buysa diyor. İyi savaşımızsa bu, neden kaç dolapta kaç iskelet olduğunu saymıyoruz acaba diyor. Yani Donald Rumsfeld'in de harika sözlerinden birini hatırlatmış. Bundan tam 5 sene önce söyledi. Ölümün, ölüm şeyi insanı biraz böyle savaşa depresif bir gözle bakmaya yol açar demiş. Ölümlerden bahsetmemek gerekir demiş. Mantıklı. Hoş değil mi? Çok evet. Mantıklı bence de. İşte 3 katına çıkmış vaziyette filan. Durum Petraeus geldi neyse, durumu Afganistan'da görevi devraldı ve bu işi bitirecek. Şeyin harika bir yazısı var. Emmanuel Wallerstein'in, belki fırsat bugün bulabilir miyiz bilmiyorum. McChrystal neden bir rock and roll dergisine demeç verdi Rolling Stone gibi ve evet, ondan sonra da görevi bıraktı, emekliye ayrıldı. Daha rahat bir hayata yelken açtı. Yani son derece istisnai ölçüde zeki ve çok hırslı bir insanken bunu niye yaptı sorusuna buradan kısa, en kısa yoldan tüymek için yaptı anlamına gelen bir analizi var. Niye yaptığını da anlatıyor sonra. Hı hı. Ama ona sonra belki şey yapabiliriz. Petraeus ama bu işi zaferle sonuçlandıracağız demiş. Güzel, tamam. Strateji de değişmedi. Mutlaka kazanacağız bu savaşı. Halbuki McChrystal biz bu işi kazanamayız, kaybedeceğiz mi diyordu. Evet, sonunda öyle sonunda demiş. Diyordu gerçi. Kaybedeceğiz evet. Demiyordu ama. Bu iş biraz tatsızlaştı diyordu. Evet. O gitti. Şimdi Petraeus Obama maçına bakacağız artık. Önümüzdeki maç Petraeus Obama maçı olacak. Onu da seyredeceğiz. Peki bu ölüm meselelerini burada kapatalım. Sonra da bir aradan sonra da devam edeceğiz. Bu arada şeyi de söyleyelim yalnız. Füsun Akatlı da eleştirmen, yazar Füsun Akatlı ölmüş. 66 yaşında ölmüş. Hastanede tedavi sırasında öldüğü bilgisi var. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde. Evet, yazar, felsefeci, eleştirmen ve eğitmendi. Açık Radyo'da çok sayıda programına yer verdik. Yani çok sayıda konuda konuğumuz oldu. Sivas'ta katledilen şair Metin Altıoklu evliliğinden de bir kızı var. 2004 yılında Mehmet Fuat deneme ödülünü de kazanmıştı. Tiyatro bölümü de kurmuştu. Evet, burada keselim şimdi. Bir son dakika haberi var, onu da verelim, öyle keselim. Bingöl'de de AKP binasına roketli saldırı olmuş. Ölen ya da yaralanan diye bir şey yok. Herhalde kapalıyken olmuş diye düşünüyorum. Roket mi atılmış? Roket atılmış, evet. Evet. Geniş hasar varmış. Ancak ölen ya da yaralanan yok. Peki, ara. Açık Gazete. The Band grubunu dinliyorduk Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun Down South in New Orleans adlı parça. Bu da The Last Waltz adlı, çok artık tarihe de geçmiş bulunan son konserleri. Ondan sonra dağıldı The Band grubu. Orada pek çok ünlü, aralarında birlikte çalıştıkları Bob Dylan'ın da bulunduğu pek çok ünlünün de onlara katıldığı muazzam bir konserdi. Oradan Down South in New Orleans adlı parçayı dinledik. Robbie Robertson'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci band parçasıydı bu. Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz. Bu arada ben bir şeyi de eklemek istiyorum. Amy Goodman da Truth Dig'de güzel bir yazı yazdı. Bu savaşı bizim kaldıracak paramız da yok, pulumuz da yok, hiçbir şey yapamayız diye. Yani şimdi çok ilginç şeylerden bahsediyor. General Petraeus geldi. Move On, bu Obama'yı destekleyen Move On hareketini hatırlıyor musun? İnternet üzerinden MoveOn.org. 2007 yılında General David Petraeus'a karşı bir büyük mücadele başlatmış. Türkiye'de çuval geçirdi falan diye değil, Beyaz Ev adına, yani Başkan Bush adına şeyleri değiştiriyor, rakamları değiştiriyor. Ve General Petraeus mu yoksa General Betrayas mı? Betrayas mı diye bizim şey mi yapıyor, ihanet ediyor mu filan diye tam sayfalık bir Washington Post gazetesine de ilan vermişler. Ve müthiş tabii eleştirilmiş Move On örgütü bu iş için, neler diyorsun sen diye. Fakat ayakta kalmış. 3 yıl sonraya geliyoruz diyor. Flash forward. Hı hı. Ve Barack Obama başkan, Petraeus onun Afganistan'daki adamı oldu ve Move On bütün şeyi çekmiş webdeki eleştirilerini Petraeus için. Neden? Çünkü Bush'un ilk savaşı Afganistan, Obama'nın savaşı oldu ve bir şeye dönüştü. Bataklığa çekiyor onu. Amerika eninde sonunda Afganistan'dan çekilmek zorunda kalacak. Yalnız şimdiyle o zaman arasında tek değişen şey ölülerin sayısı olacak. Bütün taraflardan, her iki taraftan da, bütün taraflardan ve bir de para, harcanacak para değişecek. Onun dışında hiçbir şeyin değişmesine imkan yok diyor. Ve Rolling Stone'daki o ünlü işte şeyin, generalin gitmesine yol açan, makaleyi yazan gazeteci Michael Hastings aslında Paris'te barlarda filan konuşmuş McChrystal'la. Niye Paris'te diye yazıyor şey. Çünkü yeni savaş stratejisini NATO müttefiklerimize satmak için orada. Yani biz aslında dostlarımız da müttefiklerimiz vardır mitosunu da canlı tutmak için diyor. Yani McChrystal görevi aldıktan sonra Afgan savaşı tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin öz malı haline geldi. Hı hı. Savaşa muhalefette bu arada bir şey hükümetini devirdi. Hollanda hükümeti savaşa muhalefet yüzünden gitti, Balkan Ende hükümeti. Alman Cumhurbaşkanı Horst Köhler o yüzden gitti. Ve Kanada'da ve Hollanda'da da artık çekiliyoruz, 4500'er askerlerimizi çekeceğiz laflarına yol açtı. Paris'te de Fransızları ikna etmeye burada diye başlıyormuş yazısı, biliyor musun? Rolling Stone'daki yazı. Yani 40'tan fazla asker kaybetmiş Fransızlar, üstüne çullanmasınlar diye, hı hı, onu yaptı diyor. Fakat tabii Fransızlar gene şimdi 450 asker daha koyuyoruz demişler Sarkozy. Rulet gibi böyle. Bir koy beş al filan hesabı yapıyor herhalde. Neyse, öyle bir durum yabancısı olmuş. Yabancısı olduğumuz hesaplar değil, değil aslında. Evet. Yalnız tabii şimdi Toronto'da G20 zirvesinde liderler 2013'e kadar, yani 3 yıl içinde hükümet açıklarını, bütçe açıklarını %50 indirme kararına da vardılar. Başka şeyler de söylediler. Yani Amerika'da bunun anlamı 800 milyar dolar kesilmesi demektir. Yani bütçenin %20'si kadarı. Peki ne diyorsun bu işe? Nereden kesecekler? Savaş bütçesinden mi? Sanmıyorum. Büyük ihtimalle ya çalışanların sağlık, ne dersin? Eğitim, emeklilik. Böyle bir şeylerdir, 3 aşağı 5 yukarı büyük ihtimalle. Ya Amerika'da şimdi işsizlik oranı 29 buhranından bu yana görülmüş en yüksek oranına, hı-hı, çıkmış ve bütün hesaplar alt üst olmuş yani. 60 bin yeni iş bulacağını düşünüyormuş bu ay ve sadece 13 bin yeni iş olmuş. Yani felaket bir haldeymiş. Bu da artacak. Zaten Stiglitz ve Krugman gibi iki Nobel ödüllü iktisatçı da böyle şeyler daima resesyon durumlarını depresyonlara çevirirler diye yazıyorlar. Peki bu kim bedelini ödeyecek diye yazmış. Yani Stiglitz resesyonların depresyonlara yol açacağını söylüyor. Bu tip kemer sıkma politikalarının. Paul Krugman da bunun bedelini kim ödeyecek diyor. 10 milyonlarca işsiz ve çoğu yıllarca, bazıları da ömür boyu hiç iş bulamayacak insanlar ödeyecek, hı hı, bunun bedelini demiş. Bunlar tamam, bu zaten standart olan değil mi? Ama Obama öyle demiyordu. Ya inanmayalım mı diyorsun onun söylediklerine? Savaş bütçesini kısabilir. Yani savunma bütçesini kastetmiyorum diyor Amy Goodman yazısında. Savaş bütçesi diyorum çünkü savunma bütçesi başka bir şey. Yani zaten emeklilik maaşları filan silinip süpürülmüş, bir sürü eyalet iflas halinde diyor. Ve bütün o foreclosure denen evlere konan hacizler filan sürgit devam ediyor. Ve gerçek bir savunma bütçesi işte okulları, yolları, şehirleri ve sosyal güvenlik ağını güçlendirmek için kullanılırdı. Halbuki şu anda 38 milyar dolarlık Afgan Savaşı şeyi bu hafta geçiyor. Biz ödeyemeyeceğiz bu savaşı, biz üstlenemeyiz demiş Amy Goodman. Dinleyecek mi bakalım Obama? Bu arada ilginç bir haber de şeyden, İkizdere'ye ilk HES darbesi diye Radikal Gazetesi'nden var. Önemli bir fotoğraflarla süslenmiş bir şey. Yabancısı olduğumuz bir durum değil aslında. HES yapılan hemen hemen her yerde görülen şeylerden biri. Ekolojik ciddi zararlar. İkizdere'deki galiba bir kaç tane yapılacaktı toplamda baraj, hatırlamıyorum ama. Binlerce. Değil mi? Yani sadece Doğu Karadeniz'de yüzlerce var. 800 mü ne sayısı, böyle bir şey veriliyor yani. Ben de hatırlamıyorum şimdi ama. Yani sadece 64 kilometrelik o vadide 20'den fazla HES daha yapılması planlanıyor. Hı hı. Muhammed Kaçar'ın bu haberi şeyden, Radikal Gazetesi'nden, fotoğrafları da kendisi çekmiş. Yani endemik bitki, yani sadece o yöreye özgü olan demek endemik bitki ve canlı çeşidi açısından dünyanın en önemli 200 vadisi arasında gösteriliyormuş. Dünyada binlerce, on binlerce vadi var. Ve ilk 200, en önemli 200 arasında gösterilen vadide Sanko firması yaklaşık 4 yıl önce 95 megawatt kurulu gücünde HES yapımı için çalışma başlatmış. İkizdere Derneği öncülüğünde Rize İdare Mahkemesi'ne dava açılıyor. Ve ilk bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, bunu birçok programımızda da kapsamaya çalıştık Açık Yeşil'de dahil olmak üzere, saniyede 500 litre su bırakılması halinde deredeki canlı yaşamın zarar görmeden devam edebileceği yönünde bir ilk bilirkişi heyeti raporu var. Mahkeme bunun üzerine ÇED, yani çevre etki değerlendirme raporunda belirtilen 150 litre saniye yerine dereye 500 litre saniye su bırakılmasına karar vermiş. Hmm. Ancak bu oranla derenin kuruyacağını ve canlı yaşamın yok olacağını öne süren yöre halkı DSİ'nin, Devlet Su İşleri'nin raporlarına dayanarak itiraz etmiş. Mahkemede itirazı kabul etmişti. Bölgede yeniden bilirkişi heyetinin inceleme yapmasını kararlaştırılmıştı. Son inceleme sonrasında dereye sadece 2.8 metreküp saniye su bırakılmasını kararlaştırılmış. Yani saniyede 2,8 metreküp. Oysa sonunda kurumuş mu kurumamış mı? Kurumuş. Tamam. Bu sürede çünkü HES inşaatı tamamlanmış. Cuma günü, yani bu geçen cuma, üretime geçmiş, deneme üretimine. Ve ortalık böyle ışığa boğulmuş herhalde, elektrik üretilerek. Pek tabii. bir aydınlanma çağına girmiş. Yalnız santralin deneme üretimine geçmesiyle İkizdere ilçesi Cevizlik Köyü ile Soğuk Su Köyü arasında kalan bölümde su tüneli alınmış tabii. Ve 8,5 kilometre boyunca İkizdere deresi kurumuş. Ne olacak şimdi? Hiç. Ne olacak ki? Yani devlet bunun farkında değil miydi zaten? Ya yani Enerji Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, oraya bir ağaç tohumlarıyla gezen sevgili bakan. Çevre ve Orman Bakanı şimdi gidip İkizdere'ye bir orman kurar. Kurar. Var ama orada orman. Yani su olduğu sürece bir sıkıntı yok aslında. Oraya su getirmesi lazım. Belki su getirir. Eski su işlerinden zaten kendisi. Tamam. Bu işi daha iyi bilen kimse olamaz onda. Tamam, o zaman su getirecektir. Şimdi yani böylece Rize'de daha önce Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanmış ve deneme üretime geçtiği anda kuruyan Gürgen Deresi'nin ardından bu kez de İkizdere Deresi kurumuş oluyor. Derelerin Kardeşliği Platformu dönem sözcüsü Ömer Şan, santralin dere suyunu tuttuğunu, bu nedenle derenin kurumak üzere olduğunu da savunmuş. Son günlerde etkili oldu yağışlar, derenin debisi yükseldi ama santralden bırakılan suyun azlığı derenin adeta kurumuş gibi görünmesine neden oluyor. Çünkü dereye firmanın taahhüt ettiği gibi saniyede 2,8 metre küp su bile bırakılmıyor. Bırakılan su en fazla 500 ya da 600 litredir demiş. Böylece işte bitmiş. Bak, rafting yapılacak. Orada rafting yapılıyordu. Sen gitmiş miydin? Hı hı. Şimdi İkizdere orada o kadar gür akmıyormuş. Suyu tünelleri alındıktan hemen sonra bu halde diye fotoğraflarını koymuşlar. Çok bu halde dedi. İşte sevgili radyo dinleyicileri için söyleyelim. İşte böyle kayalar var. İşte iki yanda uzakta ormanlar görünüyor. Bir de büyük ihtimalle dere yatağı olması gereken işte kayalık bir alan var. Evet, bir de tünelin ucu gözüküyor. Tünelin ucu göründü de ucunda ışık yok. Gayet karanlık bir uç. O HES'ten gelen ışık tünelin ucuna vurmuyor mu? Yok, vurmamış. Yani en azından fotoğrafta vurmamış. Hidroelektrik santrali rafting de bitmiş. Peki, bu da böyle. Diğer haberlere geçelim o zaman. Ne var elimizde? Çömelme tartışması devam ediyor. Ona girelim mi? Girebiliriz. Biraz geç kaldığımızı da belirterek aslında o tartışma için. Yani ciddiye almamıştık biz bu tartışmayı. İyi ki de almadık hani. Galiba pişman değiliz. Kızmaya başlamış ana akım gazetelerde. Demek ki artık bizim için geç kaldık diyebileceğimiz bir tartışma. Ama son durum şu. Çevre Bakanı da girmiş devreye. Girmeyen yok zaten. Herkes işin içinde. Ve öyle garip argümanlarla işin içinde ki yani anlayabilmek mümkün değil. Şunu anlamak mümkün. Gerçekten Türkiye'de bir çatışma olduğunu, insanların takır takır birbirini öldürüyor olduğunu, ölüyor olduğunu ve Türkiye Devleti'nin bu işin içinde yoğun emeği olduğunu tamamıyla ve tamamıyla farkında olmayan gayri ciddi işler konuşuluyor olduğunu söylemek mümkün herhalde. Yani son ben dün gördüğümde televizyonda çok dayanamadım. O yüzden ayrıntılı söyleyemeyeceğim ama hangi bakanımız hatırlamıyorum. Bakan çıkmış şeyi anlatıyordu. Tayyip Erdoğan'ın durduğu siperdeki kum torbalarının boyunun kısa olduğunu, bu sebeple çömelmek gerektiğini, boy kadar kum torbası olduğu zamansa böyle bir şeye gerek olmadığını, öyle babam da durur ayakta modunda bir şeyler söylüyordu. Kılıçdaroğlu sonunda gitti ama değil mi? Öyle bir şey izin verilmesi bile ayıp değil mi? Başka bir sipere gitmiş yalnız. Sınır, belki de aynı siperdir. Kumunu çoğaltmışlardır, olamaz mı? O iddia da var ama asıl 100 kilometre kadar içeride bir. Başbuğ'da gitti değil mi? Başbuğ'da gitti ve ikisi de ayakta. Başbuğ'un işi yok mu? Ayıptır sorması. Kılıçdaroğlu'nun yok, anladık da. Hani Başbuğ devlet görevlisi olduğundan ona sorabiliyorum. Yani Kılıçdaroğlu isterse rafting'e gidip İkizdere'de suyun tekrardan HES'ten dere yakmasında bekleyebilir. Yani bizi ilgilendirmez ama Başbuğ'un ne işi var orada? Eşlik ediyor işte Kılıçdaroğlu'na. Yani mihmandar değil, Genelkurmay Başkanı çünkü ya. Hani her sipere gidenle sipere mi gidiyoruz artık? Böyle bir şey mi? Ben açıkçası en çok bu kısmına uyuz oldum. Yani Genelkurmay Başkanı neden tekrardan siperde ve tekrar neyi gösteriyor? aynı el, aynı parmak herhalde aynı yeri gösteriyordur. Aynı siper değilmiş işte belki de. Peki böyle şey formülleri de olamaz mı? Çeşitli kaç kombinasyon olabilir burada? Mesela baş bu çömelir, hı hı. Kılıçdaroğlu ayakta kalır. Ya da baş hı hı. bu ayakta kalır, Kılıçdaroğlu çömelir ya da her ikisi birden sürünmek çömelir. Sürünmek de mümkün. Yani büyük ihtimalle atış altındayken siperde insanlar yatıyor da siperin içine değil mi? Yani evet. Askerlerin herhalde yaptığı bir şeydir. Üçüncü pozisyon artık herhalde tamamen yatık pozisyona geçmek olabilir. Ama bu pozisyonların hakikaten dünyada ya da hayatımızda bir anlamı var mı? Yani Erdoğan çömeldi. Aman Allah'ım. Herkes ciddiye alıyor ve ondan sonra bence ne çömelmesi. Bence kimse ciddiye almıyor ya. Ciddiye alıyormuş gibi yapıyor. Bence tamamen hani geyik malzemesi. Yani şey de şu anda herkes büyük ihtimalle Almanya'nın yarı finali çıkmasını da ciddiye alıyor. İki hafta sonra kimse bunu konuşuyor olmayacak. Bu ciddiye almak mı emin değilim. Günü hayır, dolduruyoruz. De hayatı yani, geçiriyoruz. Mesela şey demişti ya. Yani askerliğin gereğidir diye açıklama yapmıştı. Çömelmek askeri gerekliliktir. Keskin nişancı olabilirdi demiş. Doğrudur. Evet. Ama ondan sonra ikisi de ayakta kalmışlar. Böyle. Tamam da kum torbalarını yükselttiğin zaman zaten riskten kurtuluyorsun bu anlamda. Ama hani bu gidiyor olmak, siperde duruyor olmak falan ne anlam ifade ediyor? Biz de askeriz falan gibi bir şey mi bu? Ne demek anlayamıyorum ben. Hani buralar ben de anlayamadım bizim. Onu. Madem senin zaten bununla ilgili bir tartışma var mı? Yok. Üstüne üstlük senin olan yer askerlerinin ve siperlerin olduğu yer değildir aslında. Hani piknik yapabildiğin yerdir. Ne bileyim işte mısır üretebildiğin yerdir. Ne bileyim diye devam ettirilebilir. Ama askerlerin ve tankların yığıldığı yerlere benim diyor olmak aslında çok güzel bir şey değil. Vatan Gazetesi de kızmış. Mehmetçiğe ayıp demiş. Siyasiler günlerdir iki liderin siperde nasıl durduğunu tartışıyor. Evlatları o siperlerde... Birkaç dakika değil geceler boyu bekleyen aileler bu anlamsız polemiği ibretle izliyor demiş. Hürriyet'te de Fatih Çekirge buna benzer bir şeyler yazmış. Nedir bu çökme çömelme ayakta durma tartışması başka konunuz mu yok diyor. Hop oturdular hop kalktılar demiş bir günde kızmış. Kılıçdaroğlu'nun siper şovuyla iyice kızışan çömelme tartışması dün de sürdü ve Çevre Bakanı, Çevre ve Ormancılık Bakanı Veysel Eroğlu boyu kadar siperin arkasında duruyor diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenerek son. Yani benim anlayamadığım şu, hiç orada kum torbası olmasa ve dikilse ve kazasız belasız geri dönse ne olacak? Yani Kılıçdaroğlu'nun sipere gitmiş olması ya da bölgeye gitmiş olması gerçekten bir şey ifade ediyor mu? Hayatımızda inceleme yapmış çünkü. Öğrenmiş. Bize ne ki bundan? Yani hani CHP'nin genel başkanı olarak şöyle bir şey söylese anlayacağım. Kürt sorunu şöyle değil böyle çözülür. Bu benim sevdiğim şekliyle de olması gerekmiyor. Buradan 8 jet daha kaldırırsak olur falan. Hiçbir şey söylediği de yok. Gidiyor geliyor takılıyor adam yani. Evet. Hani ben Mardin'e gitsem gezinsem gelsem programda anlatsam ne kadar anlamsızsa. Herhalde Kılıçdaroğlu'nun siper gezisi de bir o kadar anlamsız. Evet. Evet maalesef zorlu bir durum ama var. Makroda şunu da söylemek gerekir mi acaba? Yani şu tartışmanın içinde militarist, askeri çözümlerden yana saldırgan bir siyasetin temsilciliğini yapıyor şu anda Kılıçdaroğlu. Çünkü aslında siperde çömelme ve dikelme tartışmasını başlatan kendisi. Atatürk öyle yapardı yapmazdı filan gibi de böyle savunma noktaları AKP tarafından geldi ki o da ayrıca da çirkin ciddiye aldılar, ama evet. Hani böylesine tartışmanın militerleşmesini ve siperde dik durmak falan üzerinden tanımlanmasını sağlayan sosyal demokrat kafamız hani şimdi bunları söylediğim için büyük ihtimalle ben de CHP düşmanı oluyor muyum bilmiyorum ama bence savaşa karşı durmak gerekiyorsa ve bu konuda da bir hemfikir olma hali varsa ki olsa gerek yani evrensel hareket açısından yani şu tartışma ve bu tartışmayı başlatmış olmak gerçekten acı. Evet. Şey tartışmasını da beğeniyorsun herhalde. Çok benzeri paraleli bir şey var. İsrailli Bakan Ben Eliezer'le Davutoğlu'yla görüştü ya. Evet. O hem Dışişleri Bakanı'yla önce seni döner yaparım gibi lezzetli bir tartışma vardı. Ben Eliezer'le Dışişleri Bakanı eski bar fedaisi arasında. Hı hı. Sonra eski Genelkurmay Başkanı, şimdi Sosyal Demokrat Lider Savunma Bakanı Ehud Barak arasında da hoş bir tartışma olmuş. Seni şişe geçireceğim, kiminle uğraştığını bilmiyorsun diye bağırmış. Yani gazeteler bunu da ciddiye almışlar, Türkiye'deki bazı gazeteler. Hı hı. Ve İsrail kabinesinde çatırtı adı altında verip bizleri de hoş eğiliyorlar yani. Yani sen dönerden mi yanasın, şişten mi? İkisi de Türk, bak dikkatini çekiyor. Değil mi buradaki mesajlar? Şiş kebabı da Türk. Öyle mi hakikaten? Döner de Türk. En azından öyledir. Siperde ayakta ben böyle söylerim. Yani neyin Türk olduğunu bilemeyeceğim. Hani bu damak olayı ve etin Türktür çeşitli şekiller. Efendim. Özür diliyorum. Kabul ediyorum. Devam edelim. Seni şişe geçireceğim demiş. İşte biraz daha militerleşme noktasında böyle dil kullanılması da mümkün ama hani kabine çatırdıyor falan, bu biraz şeye benzemiyor mu? Yani sürekli böyle propaganda savaşı içine girdiğinde Türkiye'de medya sık yapar bunu. PKK da dağılmış kaçıyordu. Evet. Her an örgüt çökmekteydi. Örgütten kaçışlar hızlandıydı. 15 sene falan pışpışladılar bizi böyle. Evet, bir de tabii. Bence inanmamak lazım ya yazdıklarına. Yani en azından bir zeka filtresi, akıl filtresi, mantık filtresi uygulamakta fayda var. Yoksa zehirliği veriyor insanı. Ne filtresi? Kebap diyorum. Güzel olmuş. Anayasa Mahkemesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa değişikliği paketinin iptali için yaptığı başvuruda kararını bugün vermesi bekleniyor. Şekil yönünden inceleyecek Yüksek Mahkeme. Yani öyle demişti Yüksek Mahkeme. Paketin esasına girip girmeyeceği de merak ediliyor diye bir haber var. Ona da heyecan içinde bakacağız. Çok heyecanlı bir anayasa tartışmamız var. Bir de Öcalan ateşkes sinyali verdiği bir haber vardı. Onu Ali Bilge ile konuşabiliriz belki. Operasyonlar dursun, PKK ateşkessin çağrısına aynen katılıyorum demiş. 99 sivil toplum örgütünün silahlar sussun çağrısına Abdullah Öcalan'ın da katılması iki taraflı çatışmasızlık süreci geliştirilebilir diye 5 maddelik bir şey, avukatları aracılığıyla Koster'de bozulmamış avukatları gidip görüşmüş ve vermişler böyle bir şey. Ya bu Koster olayı ne kadar tatsız değil mi? Yani sürekli çalışmayan bir alet var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında motorlarının bozuk olabileceğine dair kötü bir imaj yaratıyor yurt dışında. Bence buna dikkat etmek, belki yeni bir motor almak lazım. Ama bu sefer Koster çalışmış. Beştir falan çalışmıyordu da ondan. Evet, peki bu ateş kesme, yani Abdullah Öcalan'ın aslında yakalandığından bugüne kadar neler konuştu filan gibi bir retrospektif bakış yapabiliriz Ali Bilge ile. Şimdi ona geçelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Herkese günaydın. Evet, biraz önce de sözünü ediyorduk zaten, yani operasyonlar dursun, PKK ateşkessin çağrısına aynen katıldığını söylemiş Abdullah Öcalan ve Diyarbakır'da 99 sivil toplum kuruluşunun çatışmaların durdurulması yönünde yaptığı çağrıya katılıyorum demiş. İki taraflı çatışmasızlık süreci geliştirilebilir, KCK da buna uyar demiş. 5'te adım önermiş: seçim barajının düşürülmesi, terörle mücadele kanununun lağvı, taş atan çocuklar sorununun bir şekilde çözülmesi, tutuklu olan belediye başkanları ve pek çok görevli KCK'lıların serbest kalması, bir de siyasi partiler kanununun değişmesi. Bu konuda birazcık konuşalım diye düşünmüştük. Yani bu yalnız bu açıklama değil, daha önceden de. Buraya kadar. Oraya kadar. Evet, süreci. Valla yani aslında ben bu Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinden itibarenki gelişmeleri bir özetlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şu son 10-12 yıllık gelişmeleri. Onun için malum Öcalan 1979 ile 98 arasında Suriye topraklarında kalıyor. Ve 9 Ekim 98'de Suriye topraklarından ayrılıyor. Ve ondan sonra malum bildiğimiz bir süreç başladı. Bir süre sonra hem Türkiye'de hem dünyada hem de Kürtler arasında, PKK'lar arasında Öcalan'ın Suriye'den ayrıldığı haberi yayıldı. Bilgisi geldi. Ve benim hesaplamalarıma göre Öcalan 9 Ekim'den Şubat'taki getirilişine kadar 8 yere gidiyor. Yani birkaç kez Moskova, Rusya, birkaç kez Yunanistan, İtalya ve sonuçunda yaklaşık 8 yer, ama aynı ülkeler var. Bunların içerisinde Yunanistan ve Rusya birkaç kez gidip gelip, bazılarında 2-3 saat kalıp tekrar iade ediliyor filan. Böyle bir en uzun da İtalya'da malum kalıyor. İtalya'dan sonra tekrar bir takım yerlere, yine Rusya, Yunanistan üzerinden Kenya mevzusu var. O zaman da böyle dikkatimi çekmişti. Bu kadar sürünüyor. Yani oraya buraya kabul edilmiyor. Avrupa milli ülkeleri özellikle kabul etmiyorlar. Ama yani bütün şeyleri, militanları Kuzey Irak'ta kamplarda, oraya gitmeyi hiç düşünmüyor. Bu soruyu biz de soruyoruz. Neden? Yani siz böyle gidiyorsunuz, her bir yerde kabul edilmiyorsunuz ama Kuzey Irak'ta karargahınız var ve oraya gitmiyorsunuz. Bu da ilginç şeylerden biri. Sonunda da zaten yakalanıp Türkiye'ye getiriliyorsunuz. Her zaman Kuzey Irak'a gitme şansınız var. Zaten karargahınız orada. 3-5 ay sonra orada büyük bir kongreniz var. Şeylerini topluyorlar. Ve Kuzey Irak'a gitmek yerine bu yakalanmaya kadar geçen süreci takip ediyor Öcalan. Sonra malum Türkiye'ye getirilişi ve Türkiye'ye getirilmesi, o günleri hatırlayın. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti kurumları, devlet bunu bir zafer olgusu olarak yansıttı ve bir az şey hükümeti vardı, seçime giden bir hükümet vardı. Bülent Ecevit'in başkanlığında bir azınlık hükümeti malumunuz vardı ve seçim yaklaşmıştı. Sanıyorum Mart'ta seçim olacaktı. Şubat'ta da Öcalan getirildi. Bu Öcalan'ın yakalanması, Türkiye'ye getirilmesi tabii hem bir tarafta büyük bir Türkiye'nin şeyi olmasına rağmen, zaferi Türkiye'nin zaferiydi ve kurumlar buna çok seviniyordu. Öbür tarafta da tabii Kürtler açısından, özellikle PKK unsurları açısından da ciddi bir hüsrandı. Öcalan'ın tabii yakalanışı ve sonrası gelişmelerdeki sarf ettiği derine harf ettiği cümleler, yaklaşımları, beyanatları belli bir şekilde bu camiada şeyle karşılandı. Özellikle yani bunu mahkemeye kadar olan süreçte işte Türk bayrakları arasındaki gösterilen fotoğraflar, işte bu arada sarf ettiği sözcükler, devlete yardımcı olmaya hazırım ve sürekli Türkiye Cumhuriyeti'nin emrindeyim mealindeki yaklaşımları, ki bu arada özellikle Avrupa'ya da PKK'lı Kürtler, mesela bunun arkasında İsrail parmağı var diye galiba bir Avrupa devletinde İsrail konsolosluğuna saldırdılar ve iki Kürt öldürüldü. Başka yerlerde kendilerini yakanlar olmaya başladı. Ciddi protestolarla da karşı karşıya kaldık. Yurt içindeki protestolardan daha şiddetlisi Avrupa topraklarında yaşandı. Çünkü ciddi bir hayal kırıklığı da işte Avrupa Birliği ülkelerinden bu gösterdikleri yaklaşım nedeniyle Avrupa'daki Kürtler ve PKK'lılar üzerinde oldu. Bu süre içerisinde yani gerçekten bir takım açıklamalar, şeye kadar olan açıklamaları PKK militanları büyük bir hayretti. Ama sürekli arkada da, arka planda da mutlaka bildiği bir şey var şeklinde yorumladıklarını düşünüyoruz. Ve o sırada da yani hareket Türkiye tarafında da yani reformla bu meseleye yaklaşayım, bunda belirli hakların verilmesiyle yaklaşayım diyen kesim gerilemeye başladı. Çünkü Öcalan'ın yakalanması sorunun, yani sorunu Öcalan'a, PKK'ya indirgedikleri o güne kadarki Cumhuriyet hükümetlerinin, ki o zaman da Cevit'in beyanatı vardı, etnik bir sorun ve Kürt sorunu olarak görmüyordu 99'da. Bu bir sosyoekonomik sorundur. Oraya yatırım yapılırsa meseleler düzelir. Öcalan da terörist başı da yakalanmıştır. O zaman sorun da bitmiştir şeklinde bir saptama içerisindeydi. Bu tarafta da gerçekten Kürtler ve PKK'lı militanlar büyük bir şok yaşadıkları daha sonra yapılan yazılardan, açıklamalardan anlaşılıyor. Bu şeyde, yani Öcalan'ın bilahare hem uçakta ve daha sonra bir savunmasını yaptığı metinlere de inanılmaz teslimiyetçi bir Öcalan'la karşı karşıya. Hatırlayınız o günleri. Ülkemi severim, annem Türk, hizmet gerekirse emrindeyim. Ondan sonra hiçbir şekilde hatta kendi yaptıklarını eleştiren sözcüklerin sarf edildiği, yani PKK ve geçen o 15-20 yıllık mücadeleden doğru dürüst söz edilmeyen ve yargılama boyunca, savunma boyunca, işte barış için elimden geleni yapacağım, hatta Kürt askerlerinin ailelerinden özür dileyen, hatırlayın tutanakları öyle geçmiş çünkü, bir yaklaşım içerisinde. Hatta meselenin, isyanın sürdürülmesi yanlıştır, mesele çözüm yoluna girmiştir. Ondan sonra bu minvalde bir yaklaşım sergiledi. Hatta yani o zamanlar Kemal Burkay'ın bir açıklaması vardı, onu bir korkak olarak nitelendirdi. Sürekli Atatürk'e övgüler ve Atatürk'ün çözüm yolunu öneren yaklaşımlar içerisinde oldu. Savunma ve o şey sırasında, yani Atatürk Kürtlere özellik vermiştir. İki ulus bir araya gelip Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandırmıştır. Aslında Atatürk özellik vermek istiyordu da onun çevresindekiler bu özellik mevzusunu sonradan ortadan kaldırdılar gibi bir yaklaşım ve bir dil kullandı bütün bu süre boyunca. Ve bir şekilde bu tavrı başından beri birlikte hareketi sürdürdükleri kimi unsurları tarafından, arkadaşları tarafından, çevreler tarafından da şok etti. Ve bu zaman zaman belli kırılmaları da örgüt içerisinde beraberinde getirdi. Evet, ama buna rağmen de yani PKK nezdindeki itibarı, evet, daha doğrusu yalnız PKK değil, Türkiye'deki ve yurt dışındaki, Türkiye dışındaki Kürtler arasında da belli bir prestijini yitirdiği söylenemez yani. Kesinlikle, zaten analiz edilmesi gereken nokta o. Yani bir kısmı yakın şok olurken, bir kısmı da başka, yani bunu yapanın, yani Öcalan'ın bir bildiği var ki bunu yapıyor. Bu kadar sene mücadeleden sonra bunu da bir taktik, Öcalan'ı tanıyanlar açısından da bu bir taktiktir. Bir bildiği bir politik anlayış, bir bilinçli bir şey olarak nitelendiriliyor PKK'nın büyük bir bölümünde. Bunda bir duygusal, romantik bir şey var. Bunca yıl mücadele edip kan dökülen bir ortamda kimi militanlar, yani böyle bir teslimiyeti mümkün olamayacağını varsayarak da hareket ediyorlar. Ve aynı zamanda özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir milliyetçi şöven dalgayla bu tutsaklığı ele geçirmeyi propaganda etmesi, Kürt sorunu denilen bir mevzuyu külliyen o günün gündeminden kaldırması, Öcalan'ı zavallı bir tutsak pozisyonuna düşmesi, aynı zamanda bir itibar yükselmesi, bir duygu dalgası da yaratıyor o çevrelerde, Avrupa'da ve hatta Türkiye'nin içerisindeki yerlerde. Ama bazı arkadaşları, bazı kesimler onu ihanetle de suçlayan insanlar oluyorlar. Ve bazı kişiler de örgütten ciddi olarak kopuyorlar, ama örgütün bütünü ve sempatizanın büyük bir bölümü acılan olan şeyini sürdürüyor. İşte silahları geri çekilme, silahları bırakma demiyor ama silahlı mücadele işte dondurma kararı alıyor. İşte Türkiye'de 2000 militan Kuzey Irak'a geçiyor. Ve burada taktiği de, ve bunda da başarılı oluyor. Bu söylem ona devletle, yani daha sonra bizim zaman zaman gündeme getirdiğimiz doğrudan müzakereye girme dili getiriyor bana göre. Yani bu diyalog sürekli bir ilişki sağlıyor. Zaman içerisinde baktığımızda Öcalan işte avukatlar aracılığıyla olsun, kaldı ki avukatlarından bir tanesi Zeki Okçuoğlu bu tutumuna ve söylemine bakarak savunmasından vazgeçiyor. Öcalan'ın avukatlarından olan Zeki Okçuoğlu, onunla da bir çatışma oluyor. Ama bu dil bir şekilde bugüne kadar gelen devletle Öcalan arasında bir koridorun açılmasına sağlıyor. Öte taraftan da mazlum Öcalan'ın bu yaklaşımı aslında bir bildiği var şeklinde değerlendirilip popülaritesinin de devam etmesini sağlıyor. Ama burada temel şey aslında Öcalan'ı yakından tanıyanlar, örgütü de yakın tanıyanlar hiçbir yönü olmadan çok çabuk şey değiştirebiliyor. Değişken bir yapı var. Hem Öcalan'da hem PKK'da. Mesela isimlerini de çok çabuk değiştirebiliyorlar. Hatırlarsınız Kongregel Kadek isimleri tekrar 2006'da mı ne PKK ismine dönüyor. Yani bu örgütün, bu yapının çok ilginç bir organizma. Çok yönlü, çok rahat görüş değiştirebiliyor. Çok taraf değiştiriyor, yön değiştirebiliyor. Başkanı da böyle, liderliği de, örgüt de böyle. Ve örgüt başkanının her dediğine kesin bir teslimiyet var. Bunun arkasında yıllar süren mücadelede varlığını sürdürmüş olması. Ama çok derin sorgulamalar yapmıyor. Yaptığı takdirde de zaten bir şiddetle, iç şiddetle de karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla yani daha sonra kendisinin yok olduğu dönemde bir başkanlık konseyi, başkanlık konseyine onursal başkanlık falan deniyor ama bizzat artık bu süreci yönetmeyi devam ediyor söylediği avukat aracı ilettiği şeyde. Burada da bundan bu gelişmeler mahkum olduğu İmralı ve o kimin gözetiminde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gözetiminde. Bu arada şeyle, Öcalan'la herhalde görüşmeyen kalmıyor. Yani bütün istihbarat şeyi, güvenlik şeyi, bizim daha sonradan basına yansıyan bilgiler çerçevesi içerisinde bir müzakere, görüşme koridoru, bilgi, karşılıklı bilgi şeyi ve ne yaptığına dair bilgilendirme sürekli var olan bir durum. Dolayısıyla Öcalan'ın ne yaptığından, ne ettiğinden tabii ki devletin ben onun bilgisi dahilinde bütün bu süreç gelişiyor. Ama bu yaklaşım Öcalan'ın bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir müzakere sürecinin, koridorunun açılmasını sağlıyor. Daha sonra işte bu militanların silah bırakma emri veriliyor. O sıralarda bugüne gelen bu demokratik özellik cumhuriyetle ilişkin kelimeler de sarf edilmeye başlıyor. Ve özellikle Öcalan'ın bağımsız bir Kürdistan'dan PKK'nın vazgeçip bunun Türkiye Devleti içinde bir eşitlik içerisinde bir yapının hedeflendiği açıklamalarına şey yapıyoruz, şahit oluyoruz ki bu da birlikte hareket ettiği pek çok eski arkadaşıyla yollarının ayrılmasına sebebiyet veriyor. Ayrıca yine bu dönemlerde özellikle Kuzey Irak'taki gelişmeler, 2003'ten sonra orada bir Kürt devletçiliğinin kurulmuş olması, daha önce Talabani ve Barzani ile ilişkilerin, kötü noktalara giden ilişkilerin düzeltilmesi sürecini de beraberinde getiriyor. Ve bir taraftan işte bu çatışmanın az olduğu 1999-2004 döneminde Kuzey Irak'taki şehirlerde bu PKK militanlarının günlük hayata geçiş yaptıklarını, işte evlendiklerini, iş kurduklarını bir sürece geliyor. Ama yaklaşık işte Türkiye içi ve Kuzey Irak'ta 5000'e yakın kadın, erkek, işte çoluk çocuk bir PKK grubu çökmeden şeyi destekliyor, Öcalan'ı destekliyor. Kesinlikle Öcalan'ın bir teslimiyet içerisinde olduğuna inanmıyorlar. Bu tavrının bir başkanın bir bildiği var tavrı ve PKK'da zaten çok demin de dediğim gibi yönünü, taraflığını, ismini bile çok rahat değiştirip sonra tekrar eski şeyi alabiliyor. Böyle bir yapısı olan hareket. Tabii bütün bunlara baktığımızda, yani 99 sonrası yine biz Açık Radyo'da program yapmıyorduk ama Türkiye'de Kürt sorunu vardır. Burada düzenlemelere gidilmelidir, reform yapılmalıdır, burada haklar tanınmalıdır diyen kesimler açısından bu sürecin 2004-2005'teki bu Avrupa Birliği uyum yasaları ve demokratikleşme perspektifli paketlerin geçene kadar üzerinde durulmadığı bir süreci yaşadık. Aslında yani Öcalan'ın varlığının, PKK'nın varlığının ve Kürt sorununundaki asli bir unsur olmasının sürdürülmesinin sağlanmasında, en siyasi etkisinin sürdürülmesinin sağlanmasında bana kadar büyük oluştu şeyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu sadece şöven, milliyetçi bir zafer ilan etmesi, meseleyi Öcalan'la düğümlemesi ve Kürt sorununda yapması gereken adımları atmaması, Öcalan ve PKK varlığının, siyasi gücünün sürdürülmesine bana kalırsa en büyük etkendir. Olayı kapanmış görmeleridir. Olayı PKK ve Öcalan'la sınırlamaları ve bu süre içerisinde ellerini bile oynatmamaları, kaldırmaları, hatırlayın son derece bölge, o dönemde hatırlıyorum yani yaptığımız toplantı, yani panel şey, bu dönemi devletin bölgedeki halkla barışması bir dönem olması gerektiği, ekonomik, siyasal, kültürel pek çok hamlenin yapılabileceği, çünkü şey yoktu, o kanlı bugünkü ve 90'ların kanlı çatışması yoktu. Hiçbir şekilde burada bir şey yapılmadı. Zaten 99'da şey arasında Türkiye siyasi iç siyasette Kürt meselesine dirhem de vakit ayırmadı. Zaten meseleyi o şeyde de görmüyordu. İçeride deprem, ekonomik kriz ve bunun yansıması siyasal sürecin tasfiyesi, yani özellikle merkez partilerin işte yolsuzluklar kıvranan bir dönemi yaşıyordu ve Türkiye siyaseti ve devleti mevzuyu gündeminden özellikle çıkarttı. Çünkü Öcalan yakalanmıştı. O zaman işte bitmişti. Üstelik de büyük bir prestij de kazandı tabii. Şey, seçimi de kazandı. Evet. Bülent Ecevit o dönemde ve büyük de bir siyasi getirisi de olduğu söylenebilir tabii. Yani bu siyasi getir bir tek parti iktidarı falan sağlamadı. Sadece birinci parti yaptı. Evet. Ve de ucu ucunaydı, hatırlarsınız. Yani evet. İşte yani Türkiye'nin çok enerjisinin kaybolduğu bir dönemdir 90'lı yıllar Türk siyasi hayatında. Ve bizim 2002 seçimlerine getirdi. Malum o 2002 seçimleri yeni bir siyasi hareketi öncesinde doğurdu. Siyasi İslam'dan gelen bir hareket, milli görüşçü hareket, işte bir takım değişiklikler olarak merkeze oynayan, muhafazakar demokrat adı altında kendini tanımlayan bir partinin iktidara gelmesine şey oldu ve bu ters köşe bir durumla, yani o güne kadarki geçmişinde savunmadığı Avrupa Birliği sürecine inanılmaz bir şekilde sahip çıkınca, demokratikleşme süreçleri Kürt meselesinin konuşulmasına ve Kürtlerin haklarının, özgürlüklerine ilişkin konuların gündeme daha ciddi olarak gelmesini sağladı. Nitekim pek çok şey de yapıldı. Yani işte yayın dili, işte eğitim, özel kurslar, işte bir takım Kürtçenin rahat kullanımı, paneller, yayınlar, bunun gibi bir takım düzenlemeler yapıldı. Yani bugüne kadar gelen sürede, ama bunların hiçbiri yani yasal bir destek adı altında, anayasal bir destek altında, kimliğin tanınması anlamında Kürtlerin istediği, yani hem Kürtlerin hem Türklerin ülkesi ve burada bu kimliğin tanınması Türkiye Türklerindir'den farklı bir şekilde Türkiye hem Türklerin hem Kürtlerindir'e gelen bir yasal güvence içerisinde olmadı ve bu süreçte yapılan pek çok kültürel hak ve şeye yasal boyutta eklenen, yani yayınlar oldu. İşte TRT yayın yapmaya başladı ve bu süre içerisinde de, gelişen bu süre içerisinde Öcalan ve PKK hem siyasi gücünü korudu, hem de tutsak durumdaki Öcalan, hapisteki Öcalan devletle de olan temasını, örgütle de olan temasını sürdürdü ve aynı zamanda bu süre içerisinde isim değiştirerek gelen işte Kürt Partisi konumundaki parti üzerindeki nüfuzunu da işledi. Bu süreçte işledi ve yani atılan adımlardaki eksikliklerin, özellikle 2006'dan sonra Avrupa Birliği sürecindeki aksamalar, tavsama, bunun nedenleri farklı şekilde konuşulabilir. Ve Kürtler artık Türkiye'nin Kürt sorununa bakışını, Kürt hakları üzerinden değerlendirmeleri AB'ye bağlamaksızın bir iç demokratikleşme hamlesi olarak görülmesi gerektiğini söylemeye başladılar. Yani sadece AB eşittir Kürt sorununa bakmak değil, kendi içinde bu mevzunun sorulması. İktidar da zaman zaman buna benzer laflar etti ve 2007 başlarında bugünün konuşulduğu neydi, demokratik özerklik kavramı, 2007 sonu ya da 2007 o zamanlarda hem Öcalan şey tarafından, o zamanki DTP tarafından gündeme getirildi bildiğim kadarıyla ve DTP bunu programına da bir kongresinde koydu, demokratik özerklik. Sonuçta bu son 2006'da da bir terör dalgası yükseldi, hatırladığım kadarıyla 2006 mıydı 2007 miydi tam çıkaramıyorum, ama yani bu son dalgadan önce de bir dalga vardı. Yine sivil noktalara şeyler yapıldı, saldırılar yapıldı. Diyarbakır'da dershanenin uçurulması olayını hatırlıyorum. Pek çok alanda yine saldırılar, Ankara'da bir takım saldırılar oldu. Ulus'taki şeyler, büyük sivil hedeflere yönelik ve bugüne geldik. Yani bugün geldiğimiz noktada son yıl, geçen yıl bir demokratik açılım perspektifi kondu ortaya. Bu hükümet tarafından ortaya kondu. Bir taraftan da demokratik özerklik diye DTP, PKK, Öcalan, yani Kürtlerin geliştirdiği, Kürtlerin en azından bir bölümün ortaya koyduğu bir yaklaşım var. İşte açılım içi doldu, içi boştu ve bugün geldiğimiz noktada açılımla ilişkin mesafe alınamadığı ortada ve açılıma tabana zıt olan davranışlar içerisinde bulunuldu ve bugünkü geldiğimiz noktada bir yandan 99 belediyenin yerel Avrupa yerel yönetimlerin sözleşme şartına dayalı, ki onu da 91 yılında Türkiye'nin gündemine girip 93'te yasallaşmış bu Avrupa'daki yerel yönetimler özerklik şartı. Bazı maddelerini Türkiye kabul ediyor, bazı maddeleri kabul edilmemiş. Bu çerçeve içerisindeki demokratik özellikte PKK ve BDP tarafından gündeme getirilmiş durumda. Ve bir yandan da başa dönülmüş büyük bir kanlı çatışmanın iç kendimizi bulup bulmuş durumdayız. Benim şu 10 yıla ilişkin evet, tabii yapabildiğim tabii atladığım şeyler, evet, şeyler olabilir ama. Var ama ilginç bir perspektif, yani retrospektif daha doğrusu bir bakış, ancak böyle bir perspektif de verebiliyor tabii. Yani Öcalan'ın kendisi de zaman zaman şiddeti tekrar canlandıracak şekilde konuşmalarda yaptı tabii. Tabii yani ama yani bu şeyde ben bu özellikle hem şiddet hem barış hem biat Türkiye Cumhuriyeti'ne hem şiddet böyle gidip gelen bir örgüt ve kişi var yani karşımızda. Buna rağmen itibarını sürdürüyor. Yani siz kalkıp Suriye'de 19 yıl yaşıyorsunuz, ondan bile başlanabilir. Dolayısıyla karargahınıza gitmiyorsunuz yani yan tarafta. Bu garip değil mi yani? Bana bile. Evet. Yani şüphesiz birçok tuhaflığı barındırıyor. Öte yandan da tabii Türkiye'de pek çok siyasi ve diğer açılardan aktör de aynı şizofreninin birer başka parçası da, yani ortaya baktığınız zaman bugünkü tartışmalara bile çok tuhaf bir söylem ve düşünce biçimi görüyorsunuz. Yani bu siperde çömelme meselesi, hangi konuyu ele alırsanız alın, yani Anayasa Mahkemesi tartışmalarında filan da öyle bir yarılma problemi galiba Türkiye'de pek çok alana da hakim, pek çok kesime de. Ya bu vaktimiz daralıyor. Evet. Demokratik özellik sanıyorum önümüzdeki dönemde bunun yani bunun içi Kürt açılımı kadar demokratik özelliğin de içi ne kadar dolu boş, neler ortaya konuyor, bu da tartışılacak ama bir noktaya işaret etmek istiyorum. Biz 2007 yılında bir programımızda, daha doğrusu eski Kürt raporlarından çok bahsetmiştik, ortaya çıkmayan yani 2000'li evet. yılların paydası bir takım bilinmezliklerin üzerine gidip o dosyaları, o kitap kapaklarını açmak oldu raporları. Bir konu işaret etmiştik ve açıkçası tarihçilerden, siyasetçilerden, medyadan da yardım istemiştik. Bu da 1922 yılının 10 Şubat'ında o günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi'nin Kürtlere özellik veren bir kanun olduğundan söz ediliyor. Bu Fransız, Amerikan, İngiliz kaynaklarında söz edilerek gelen bir şey. Hatta kanunun maddeleri bile bugün artık Google'dan bile bulunuyor. Biz demiştik ki yani böyle bir özellik ki buradaki dayanak noktası da İzmit görüşmesidir, Mustafa Kemal'in gazetecilerle yaptığı. Orada bir özellikten söz eder. Teşkilat-ı Esasi Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde 21 Anayasası, yani anayasa demeye de pek bir şey değil, bir, ne diyelim, bir metin var 1921'de. Buna dayanarak bir Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde özellik lafı der ki buna pek çok yorumcu bunu bir taktik, lozan öncesi taktik der. Ama o soruyu tekrar edelim. Madem demokratik özellik gündeme geldi, 22 yılının 10 Şubat'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir yasa çıkarmış mıdır? Mehmet Ali Şahin'den yanıt bekleyelim ya da tarihçilerden. Evet. Bu yanlış mıdır, doğru mudur? Bunun aydınlanması lazım. Böyle ortalıklarda biz de bunu o zaman da böyle sormuştuk. Böyle bir şey var mı? Varsa gün ışığına çıksın. Yoksa da yoktur. Yani başkaları üretmiştir diye isterseniz vaktimiz doldu. Evet, doldu. Bu cevap da işte, o zaman da sormuştuk, gelmedi. Şimdi evet. Bir daha bekleyelim. Bekleyelim yani. Peki, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Yeah. Frankie and Johnny bir standarttı. Bunu Jack Dupree'den ya da çok iyi bilinen adıyla Champion Jack Dupree'den dinledik. Amerikalı bluescu, piyanist, şarkıcı. Doğum günü dolayısıyla çaldık ama doğum günü biraz muamma. Pek çok siyahta da görülen bir durum. 4 Temmuz mu, 10 Temmuz mu, 23 Temmuz mu? Yılı da 1908 mi, 9 mu, 10 mu bilinmiyor ama öldüğü tarih 1992, 21 Ocak'ta. Onun doğum gününü biz 4 Temmuz kabul edip bir gün gecikmeyle anmış olduk. Ona da bir günaydın demiş olduk. Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo'nun açıkradyo.com'dan da yayın yapan Açık Gazetesi. Evet, şimdi şeyden petrol akışı olanca hızıyla Meksika Körfezi'nde devam ediyor. Sınırsız sayıda haber ve yorum geliyor. Onları tekrar bir derleyip bir dosya halinde vermek gerekiyor. Yanardağ indifağı gibi lavlar püskür gibi püskürüyor ve bütün hayatı, kültürü yok etmeye doğru devam ediyor. Aynı zamanda da mesela başka şey haberleri de gelmeye başladı. Petrol dökülmeleri mesela arsenik oranını da arttırıyormuş maalesef şeyde de. Okyanuslarda, bu da okyanuslardaki denizlerdeki hayatı, beslenme zincirini çok daha olumsuz etkileyecek. Bu yeni bir büyük araştırma yapılmış, çok can sıkıcı. Yani şeydeki deniz dibindeki maddeler arsenikle, doğal olarak çıkan arsenikle bağlanıyormuş. Ama bu petrol dökülmeleri olduğu zaman bu bağlanma gerçekleşemiyormuş. O zaman da yükseliyormuş oranı filan diye çok ağır bir haber daha vardı. Bunun yalnız tabii okyanusları tehdit eden de yalnız BP'den dökülen, BP'nin kuyusundan dökülen petroller de değil. Ona da geçen petrol felaketi Amerika'nın milli parklarını da derinlemesine etkilediğine dair bir haber daha var. Uzun süre belli olmayacak. Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı havayı, suları ve karaları etkiliyor. İnsan sağlığını da etkiliyor diye bir haber daha var. Ciltle temastan kaçının, bol suyla yıkanın, göz, burun ve boğaz tahrişine de yol açabilir deniyor. Günde Arapçadan Rusça'ya günde ortalama 5000 yeni öneri yağmuru varmış şeye, BP'ye. Şunu yapın o zaman kurtuluruz filan diye. Mühendisten sıradan vatandaşa henüz erke dönergecini yapanlardan bir teklif gelmemiş ama öğrenmeye çalıştım. Yani bir teklif geldiyse de bunun gizlik içinde olacağından dolayı bize yansımaması herhalde normal sayılabilir. Normal. Böyle yaklaşalım. Ne oldu erke dönergeci hakikaten? Devamı hala gelmedi değil mi o iş? Yapılıyor. Yapılıyor. İyi. Merak etme, bu sırada kurtaracağız onu. Bu arada bir de şeyden de bahsedeyim. BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, terörden Ergenekon'a kadar pek çok konuda açıklama yapmış bugün gazetesine. Ve anayasa değişiklik paketinin iptal edilmesi için Ergenekon uğraşıyor demiş. Yargı oligarşisi demokratikleşirse o Ergenekoncuların son dayanakları da ortadan kalkacak demiş. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararının da beklendiği, hı hı, bir günde bugün gazetesinde yer alıyor bu manşetten. Ergenekon'un son şansı bunu iptal ettirmek diyor. Ve yargı oligarşisi demokratikleştirildiği ölçüde Ergenekon'un son dayanakları da ortadan kalkacak. Onlar için bu bir hayat memat meselesi demiş ve Ergenekon'un üzerine gitmenin Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşması için de çok önemli olduğunu belirtmiş. Böyle bir konuşmada yapmış. Peki bir de sen yediğin içtiğin sana kalsın şeyi anlat diyeceğim. Sosyal forum mu? Evet, sosyal forum. Anlatayım ama Uras'tan bir minik alıntı daha yapayım. Ufuk Uras da bu arada sosyal forumun katılımcılarından biriydi. Hı hı. İki gün kadar gördüm standlarda ve toplantıya girip çıkarken. Uras Türkiye'de solu büyütecek tavrın şu an yapılanın aksine Ergenekon mağdurlarının avukatlığını yapmak olduğunu ifade etmiş. Solun geleceğinin Önder Sav'ın iki dudağı arasında olmasını kabul edebileceğim bir şey değil demiş. Belki de bunda tartışmanın ve sosyal forumunda parçası olarak algılamakta fayda var diye geçiş yaptım Ufuk Uras ortaklıklı. Aslında çünkü öncelikle herhalde temelde söylemek gereken gerçekten tenha bir Avrupa Sosyal Forumu geçirmiş olduğumuz İstanbul'da gerçekleşen sosyal forumda. Bunun pek çok sebebi olduğundan bahsediliyor. Sebeplerden biri kriz sebebiyle Avrupa'dan pek çok sendikanın aslında katılımda zorlanmış olduğu. Bir diğer söylenen organizasyonla ilgili biraz geciken sürecin aslında duyurulmasıyla ilgili sıkıntı yarattığı vesaire. Ama en nihayetinde sosyal forum aslında beklenilene göre biraz daha sönük geçti demek herhalde yanlış olmaz. İlginç toplantılar da vardı bir yandan. Ancak temelde daha çok standların orada ne olup bittiğini söyleyebilme yetisine sahibim toplantılardan daha fazla. İnsanlar vardı, genel olarak tanıdığımız insanlardı. Dışarıya doğru açılmakla ilgili ya da daha önce tartışmadığımız insanlarla politika tartışmakla ilgili çok yoğun bir işlevi olduğunu söylemek kolay değil. Tekrardan bir araya gelmek ile ilgili daha fazla anlam içerdi gibi en azından benim gördüğüm yerden. Bir dahakinin daha kalabalık olması ümit edilir demek lazım herhalde. Evet, yani çeşitli Biyanet'ten de çeşitli katılanlara, örgütleyenlere sormuşlar. İşte mesela bir Union Sendikal Solidarite'nin sendikal birlik dayanışması temsilcisi Christian Mayu de geçmişteki Avrupa Sosyal Forumlarına rağmen İstanbul Avrupa Sosyal Forumu'nun daha az kalabalık olduğunu söylemiş, daha sönük. Belki yerel yetkililer zorlaştırmıştır diyor ama herhalde böyle bir şey yok değil mi? Bildiğim kadarıyla yok. Yani belki de kendilerine özgü zorlukla karşılaştılar demiş. Yani en azından hani Maçka Parkı'nda standlar kurulduğundan vesaire herhalde belediyeyle bir sıkıntı yoktu gibi. Ama tartışmalar ve pazarlıklar ne şekilde gitti orasını bilmediğim için bir şey söylemek çok kolay değil. Evet, KESK'te büyük bir katılım olmadığını kabul ediyorum ama nitelikli bir katılım görüyoruz demiş. Yani beklenilen şey tabii ki nitelik değil çünkü hani tam aksine var olan siyasetin biz nitelikten değil nicelikten yana bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Sanırım o da bir miktar şeyle ilgili, morali bozmaya gerek yok. Evet. Keyifleri kaçırmayalım açıklaması diye düşünmek mümkün. Oldu. Herhalde almamız gereken çeşitli dersler de var, evet, burada. Sadece bundan değil, bin bir işten de almamız gereken ders olduğu gibi bundan da varmış gibi görünüyor. Evet, koridorda kum torbalarını da yerleştirdim farkındaysan. Çömelmeyeceğiz mi? Çömelmeyeceğiz. İyi güzel, vallahi bu belim sorunu ağrımıştı. Bu sorunu çözdük. Peki bu arada bir de önemli iki maç oynandı Dünya Kupası'nda. Alp Ulagay'la da birazcık onları konuşalım. Çünkü ilk iki yarı finaliste belli oldu, Hollanda ve Uruguay. Biraz Dünya Kupası'nda, Avrupa 2010 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'da yapılan bir görüş ve yorum alalım Alp'ten. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Nasıl buldun? Dört yarı finaliste belli. Hepsi belli. Dört yarı finaliste belli. Tamam. Pardon. Zaten şuracıkta kaldı. Üç tane, dört tane maç. Bir tanesi teselli maçı. Yani artık işin şeyi kaldı. Kaymağı kaldı. Umarım hani kalan üç maçta da iyi oyunlar izleriz. Cuma, cumartesi akşamları biz cuma konuştuk sizinle. Evet. Cuma sabahı. Cuma akşamı ve cumartesi akşamı ikişer yarı çeyrek final maçı vardı. Yani ilginç maçlar izledik yani, hem sonuç hem skor açısından. Hani turnuvanın bu ana kadarki kısmında hep şeyi konuşuyorduk. İşte Avrupalılar pek iyi değil. İşte İtalya, İngiltere, Fransa zaten futbol olarak çok kötüydü. Avrupa kıtasından gelen takımlar iyi sonuç alamıyor. Buna karşılık Güney Amerika çok başarılı. 5'te 5 yaptılar falan derken birden bu tür iş ciddiye binince işler değişti. Güney Amerika'nın iki ağır topu Brezilya ve Arjantin çeyrek finalde veda ettiler Dünya Kupası'na. Evet. Yani herhalde ağlayarak. Evet, ikisinin birden elenmesi bu turda herhalde az kişinin beklediği bir şeydi. Ben doğrusu Brezilya'nın Hollanda'yı hani rahatlıkla demeyelim ama hani büyük ihtimalle eleyeceğini düşünüyordum. Almanya Arjantin şeyinde ise biraz tahminim Almanya'dan yanaydı. Bir hezimete uğrattı 4-0. Evet, yani hani düşüncem şeydi benim, hani kafa kafaya bir maç olur, belki penaltılara bile kalır ama Almanya çıkar hani ya, az farklı bir galibiyetle derken Almanya Arjantin'e dörtledi İngiltere'den sonra ve hani maçı düşünüyorum, ben banttan da izledim sonra bir daha. Yani Arjantin böyle net pozisyonu yok. Yani cezanın çevresinden denenen vuruşlar var. Belki bir iki pozisyon, yani bir Higuain'in bir pozisyonu vardı. Çok çaresiz kaldılar. Yani bir de erken gol atınca Almanya. Evet. Aldı yürüdü rahatlıkla. Şimdi böyle hani dünya kupalarında şeye dikkat ediyorsunuz tabii. Hangi büyük takımlar hangi turlarda eşleşiyor. Bazen işte Uruguay gibi denk geliyor. Hiç büyük bir takımla oynamadan yarı finale kadar gelebiliyorsunuz. Türkiye'de olmuştu 2002'de. Yani bir ilk turda Brezilya'yla oynamıştı Türkiye grup maçlarında. Yenilmişti. Ondan sonra işte grup zaten zayıftı. Sonra da Japonya, Senegal ve yarı finalde bulmuştu kendini. Uruguay'da oldu ama Almanya için öyle değil. Şimdi ikinci turda İngiltere'yle oynadılar. 4. Çeyrek finali Arjantin 4. Yarı finalde İspanya geliyor. Finalde de bence büyük ihtimalle Hollanda olacak. Yani hep her turda zorlu bir maç oynamış olacaklar eğer finale çıkarlarsa. Bu durumda işte halbuki her takım öyle olmuyor. İşte İspanya Paraguay'la oynadı. Evet. Hani daha dişine göre bir takım çeyrek finalde ve ama hani böyle büyük takımlarla oynadığınızda da işte penaltıya gider bir maç, öbürü 1-0 olur falan. Yani 1990'daki Almanya'yı hatırlıyorum ben mesela, çok hani turnuvanın favorisiydi. İşte ikinci turda Hollanda'yı yendiler 2-1 ama böyle kavga dövüş bir maç olmuştu. Yarı finalde İngiltere'yi yenmişlerdi 1-1 ve penaltılar. Bu sefer dörtleyerek gidiyorlar, yani şey olan bu, şaşırtıcı olan o. Ve Almanya giderek de daha iyi oynayan bir takım görüntüsü veriyor, bilmiyorum yanılıyor muyum ama ben öyle gördüm yani. Tabii belki şu var, turnuvanın en yani 23 kişilik kadrolar itibariyle en genç 3. takımıydı Almanya. Yani Ghana vardı, bir de Şili galiba. Almanya'dan genç olan ama yani ilk 11'ler açısından bakarsak belki en genç de olabilir. İşte Mesut Özil 21, Müller 20, Boateng 21, kaleci Noer 23, Sami Khedira Tunuslu o da 22 ya da 23. Zaten 4 oyuncu geçen yılki Ümit Milli Takımı'ndan, Avrupa Şampiyonu. Alman Ümit Milli Takımı geçen Avrupa Şampiyonası'na favori olarak gitti. İşte Mesut Özilli, kaleci Noer, Khedira, Boateng galiba oradan. Ve finalde İngiltere'yi 4-0 yendiler orada. Herhalde çeyrek yüzyıl sonra o seviyede ilk şampiyonluğu Almanya'nın ve büyük sükse yapmışlardı. İşte o takımı buraya getirdiler ve şu var, yani genç oyuncular, hani sıkı kondisyon, başarıya olan açlık ama şu da var, hani belki böyle bir turnuva için tecrübesizler, kazandıkça moral de buluyorlar tabii, motivasyon kesin artıyordur hele artıyor. Böyle kazanınca. Bu Friedrich'i de yenilerden galiba değil mi, tanımıyorum ben yani. Yok, Friedrich yine tecrübelerden sayılır. Öyle mi? Friedrich kaç yaşında? 26 ya da 27 galiba. Yani bir önceki evet. Avrupa Şampiyonası'nda vardı. Lam filanla beraber. Evet. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda oynadı ama bu sezon mesela küme düşen Hertha Berlin takımında oynuyordu. Friedrich yani oradan oyuncu almakta bir sakınca görmedi. Joachim Löw. Dün Almanlar ünlü spor dergisi Kicker vardır. Evet. Onun geçen haftaki sayısında 1 Temmuz Perşembe oluyor değil mi? 1 Temmuz. 1 Temmuz tarih sayısına bakıyordum. Yani Arjantin maçından önce yaptıkları sayı. Orada bazı oyuncularla ilgili rakamlar vardı. Mesela turnuvada en çok başarılı pas yapan 4. ve 5. oyuncular Schweinsteiger'le Philipp Lahm. İlk 3 İspanya milli takımından zaten. 4-5 Almanya'da. Hangi Sami Khedira olabilir? Galiba Dünya Kupası'nda en çok koşan oyunculardan biri. Birinci bile olabilir. Yani ilk 4 maçta 43 kilometre koşmuş galiba. 43 ya da 44 kilometre. İşte maç başına 11 falan yapıyor. Evet, müthiş bir şey yani. Yani hani bir 40 yıl önceki Dünya Kupası'na götürsek yani o, bugün onun bir derede koştuğu şey yetebilir yani. Maça yetebilir, maçın evet. Durumuna göre. Öyle bir durum. Evet. Peki şeye ne diyorsun bu arada? Yani Ghana'nın kaybetmesi. Şimdi burada da bir tuhaf, adaletsiz bir durum yok mu? İlahi adalet açısından yani poetik. Yani açıkça şeye aykırı bir hareketle hem centilmenliğe hem hakkaniyete hem de yani kurallara aykırı bir hareketle penaltı yapıyor ama Suarez ondan sonra da onlar elemiş oldular yani. Mesela o en dramatik maç oldu belki tüm çeyrek final maçları açısından. Yani kıyaslarsak Brezilya maçı, Brezilya Hollanda maçında mesela tamamen işler tersine döndü. Almanya maçı bir takımın böyle üstünlüğüyle geçti. İspanya Paraguay maçı en kötü çeyrek final maçıydı. Biraz kör dövüşü gibiydi. Uruguay Gana maçı ise böyle bol şutlu, evet, her takımın maçı dönemde üstünlük sağladı. Heyecanlı bir maçtı ve ama iş geldi bütün o 120 dakika son 1 dakikada özetlendi belki. Yani Gana uzatmanın ikinci yarısında daha üstünde bastırıyordu. Hani son dakikalarda da gol atar mı derken işte 120. dakikanın son saniyelerinde artık o bir serbest vuruş kullandılar. Kaleci kötü çıktı. Kaleye kafa vuruşunu ilk kim yaptı? Cihan olabilir mi? Hatırlamıyorum. Suarez diliyle çıkardı önce. Bir daha vurdular. Bu sefer eliyle çıkardı. Ben fair play tartışmasına pek katılmıyorum. Yani orada yapılacak tek hareket o. Yani bugün dünyadaki herhangi bir futbolcu için. Yani orada elle çıkarmayan oyuncu hatalıdır o pozisyonu. Ben öyle düşünüyorum. Yani 120 golü yeseniz maç bitecek ve kaybedeceksiniz. Elle çıkaracaksınız sporda. Hani orada fair play falan. Yani çünkü zaten cezasını hani şey olsa anlayacağım. Elle çıkardınız, hakem görmedi, siz de üzerine yattınız. Ama hakem zaten gördü, cezasını verdi. Suarez hani o maç için oynatılması çok belki sorun değil. Ama bir sonraki maçta oynamayacak. Penaltı oldu. Soğuk kanalı bir penaltıcı belki yorgun da olsa 120 dakikanın sonunda işi orada bitirirdi. İşte orada herhalde hem yorgunluk hem ben hani Ghana gibi bir ülkede belki sadece milli takımın değil hani bütün ülkenin sorumluluğunu hisseder insan böyle falan. Hatta bütün böyle kıtanın. Evet doğru hakikaten. Bir de o var. Doğru. Tabii Ghana o maçı seyir tribünde de gördük. Yani tüm Afrika'nın desteğini olarak oynadı belki. Yani iki takım da çok atıllılar. O yüzden hani şuna yazık oldu, buna yazık oldu. İkisine de yazık olabilirdi kaybedene. Penaltılar artık bir sinir harbi. Orada da herhalde o son dakikada kaçan galibiyetin etkisiyle biraz şeye benzedi. 2008 Türkiye-Hırvatistan penaltılarına benzedi. Hırvatlar 118'de gol atıp 2 dakika sevinmişlerdi. 121'de yiyince penaltılara zaten mağlupmuş gibi çıktılar hatırlarsınız. Evet. 3 penaltı kaçırmışlardı galiba. Türkiye'de rahatlıkla yarı finale yükselmişti. Biraz öyle oldu Ghanalıların da hali. Çok Uruguaylılar daha soğukkanlıydı. Ama bence Suarez doğrusunu yaptı. Yani orada ya bıraksa gol olacak. Ve hani sevinç meminç. Dakika zaten 120'ydi. Hakem maçı bitirecek. Real ama politik. Evet. Yani biraz şey öyle yani. Orada o riske girecek. Şu olsa belki hani 2-1 öndesiniz. Kaleye top geliyor. Şey düşün yani refleks belki şu olur. Artık o düşünceye vakit kalmıyor pek herhalde de. Hani elenmiyoruz şey olacağız. Uzatmada da şansımız olur. Belki çıkarmazsınız ama bu durumda eleniyorsunuz. Yani yapacak bir olan fair play falan şey yapamaz oyuncu. Bir de refleks zaten hani orada evet. Artık. Yalnız şey komikti. Suarez bir de o hareketten sonra hani ben yapmadım bana kırmızı kart mı hareketinde bulundu. Klasik dünyadaki tüm futbolcuların ya ben mi falan. Hani daha hani şeyde de olur ya. Tekme tokat penaltı indirir ben mi ya hiçbir şey yapmadım falan hareketi bir masum hareketi futbolcu onu yapmayı ihmal etmedi yani hani şey olsa sıyrılacak işin içinden hakem görmese falan el evet. Mi hakemin eli ne hani yemek yerken kullandığımız el mi falan diyecek neredeyse öyle bir durum şey olarak tabi hani Ghana'ya yazık oldu maçın istatistikleri de mesela 26 şut çekmişlerdi galiba hani son özellikle uzatmada galibiyeti daha çok zorlayan onlardı hakikaten. Ve Hollanda'yla da bize çok iyi bir yarı final izletebilirlerdi. Çünkü şu dezavantaj oldu. Şimdi Uruguay'da Suarez cezalı. Lugano sakat. Turnuvanın başından beri çok iyi oynayan sol bek Fusile cezalı. Diğer stoper Godin sakat. Yani böyle biraz şey olmuş. İlk 11'inden 3-4 oyuncusundan mahrum bir Uruguay olacak. Bu kötü tabii. Yani Hollanda bence ellerini uyuşturuyordur biraz bu şartlar altında. Ama evet, işte o şeyde rakibi az ciddi alanda şey o hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Tıpkı Hollanda Brezilya maçında olduğu gibi ilk yarı Brezilya üstündü Cuma günü ilk maçta. İkinci yarıda tamamen sürklası oldular. Bir gol yani her şeyi bozdu o. Sanki süper isteyen makineye bir çomak soktu birisi. Ve kimse de onu geri çıkaramadı yani o çomağı makineyi çalıştırmak için. Büyük bir hayal kırıklığı. Bu arada tabii Brezilyalılar, Arjantinler birbirleriyle dalga geçiyorlar. Çok iyi. Brezilyalılarınca Arjantin gazeteleri LCD alın evden izleyin diye dalga geçti. Arjantin 4 ince de Brezilya gazeteleri ha ha ha ha diye şeyler attılar. Öyle mi? Ha, öyle ama bir rekabet var aralarında. Tabii o iki ülke arasında. Yani evet, hani Güney Amerika'nın hem siyaseten hem ekonomik olarak iki büyüğü hem de futbol olarak tabii geleneksel iki büyüğü. Öyle birbirlerine takılıyorlar. İlginç bir durum. Yani bundan sonra ne olur? Bir yarı finalde yani yarın akşam Uruguay Hollanda var. Çarşamba akşamı da İspanya Almanya. Hollanda bence açık favori tabii. Uruguay karşısında, hele eksik Uruguay karşısında. Öbür tarafta ise hani İspanya kolay gol atabilecek bir takım değil. Çünkü hani topu kaleden uzak tutuyor, o pas oyunu vesaire, ama turnuvanın başından beri biraz grafik yükselse istediklerini oyunu oynayamıyorlar. Yani o 2 yıl önce İspanya'sı değil. Almanya'yı geçmek için de o oyunun daha üstüne. Yani 10 üzerinden 7'lik oynuyorlarsa belki 9'luk oynama ihtiyaçları var bu Almanya. Çünkü Almanya da 2 yıl öncekinden kesinlikle daha iyi. Ve hani skora giden oyuncular var. Bir tek tabii genç Müller'i çok arayacak Almanya. Dün televizyonda bir yorumcu kim söyledi. Almanya her turnuvada bir Müller buldukça dedi. Gert Müller'den biri. Evet. Kazanmaya devam eder dedi. Bu sefer de hakikaten Müller hani hem 4 gol attı hem 2 asisti var galiba. Evet, çok genç ve iyi bir oyuncu. Evet, yani Almanya tabii etkili bir şey çiziyor. Evet, peki o zaman bunu da yarın değil ama öbür gün konuşuruz herhalde. Dediğim gibi işte salı ve çarşamba akşamları yarı finaller. Evet. Arttırma göre belki birinden önce, birinden sonra tekrar konuşuruz. Konuşuruz. Peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, bu şekilde de tamamlamış oluyoruz bugünkü ilk Açık Gazete programını Alp Loga ile Dünya Kupası'nda konuşarak. Az maç kaldı zaten, konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi bitirirken Harry James Orkestrası'ndan Backbeat Boogie adlı parçayı dinleyeceğiz. Harry James ölüm yıl dönümünde anıyoruz onu, 1983'te bugün hayata veda etmişti. Amerikalı müzisyen, trompetçi ve aynı zamanda da orkestra şefi. Swing döneminin fevkalade önemli orkestralarından birini yıllar yılı şey yaptı. Çok önde giden bir, hem enstrümantalist olarak hem de orkestra şefi olarak çok önemli. Backbeat Boogie geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.